أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Neml suresi 45. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى سَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَر۪يقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Evet. Peygamberler resmi geçidi diyebileceğimiz bir durum burada da var. Karşımıza o da çıkıyor. Rabbimiz Semud toplumuna da, Semud halkına da, Semud kavmine de Salih isimli bir peygamber gönderdiğinden bahsediyor. Gerçek şu ki biz yalnızca Allah'a kulluk edin diye Semud toplumuna da kardeşleri Salih'i göndermiştik. Onlar bunun üzerine birbirleriyle çekişen ve düşmanlık eden iki gruba ayrılıvermişlerdi. Evet, bir topluma peygamber geldi mi, hakikati ve gerçekleri ortaya koydu mu toplum ikiye ayrılıyor. Bir, inananlar, iki, inkarlarında inat edenler, inanmayanlar. Mekke'de de aynısı olmuştu. Peygamberimiz gelince inananlar peygamberimizin safında yer almışlar, inanmayanlar da küfürlerini ve şirklerini devam ettirerek eski dinleri üzerinde kalmışlardı. İşte Rabbimiz Semud toplumuna da Salih peygamberi gönderiyor. Allah'a kulluk edin, başkasından medet beklemeyin. Başkasının önünde eğilmeyin. Başkasına hiçbir şey demeyin, söylemeyin, istemeyin demişti. Ama onlar bir grubu inanmak suretiyle Salih peygamberin yanında yer alıyor. Diğerleri de eski küfürlerinde ve inatlarında devam ediyorlar. Kale: Ya kavmi lime testa'ciluna bisseyyiyeti kablil hasene levla testa'firunallaha leallekum turhamun. Salih peygamber bu ilahi mesaja karşı çıkanlara, karşısında duranlara, küfürde inat edenlere: Ey kavmim dedi, iyiliği ummak yerine neden kötülüğün çarçabuk sizi bulmasını istiyorsunuz? İyilikler meydandayken siz niçin kötülüğe talip oluyorsunuz? Niçin kötülüğü istiyorsunuz? Niçin azap istiyorsunuz? İyilikler dururken siz niçin kötülükleri istiyorsunuz? Belki acınıp esirgenirsiniz diye Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını için istemiyorsunuz. Affedilmenizi isteyin azap isteyeceğinize. Kafirlik isteyeceğinize Müslümanlığı isteyin. Bağışlanmayı isteyin günah yerine. Bu şekilde nasihatını sürdürdü Salih peygamber Semud toplumuna karşı. قَالُوا اَتَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ. Evet. Toplumu Salih peygambere dediler ki: Biz sende ve seninle beraber olanlarda uğursuzluk görüyoruz. Evet, sözleri bu. Salih peygamber Allah'a gelin, peygambere gelin, doğruya gelin diyor. Onlar da diyorlar ki: Sende ve seninle birlikte olan Müslümanlarda biz uğursuzluk görüyoruz. Sizde bir uğursuzluk var demek suretiyle Salih peygamberde ve Müslümanlarda uğursuzluk olduğunu söylüyorlar. Kale: Tâirukum indallah bel entum kavmun tüftenû. Salih de: Uğursuzluğunuz Allah yanında kötü amellerinizden dolayıdır. İşin gerçeği sizler imtihan edilen bir toplumsunuz. Sınanıyorsunuz bu dünyada. Sizden öncekilerin sınanıp imtihan edildiği gibi siz de sınanıyorsunuz. Dolayısıyla uğursuzluğu bizde ve Müslümanlarda aramayın. Kendinizde arayın. Siz de şu dünyada imtihan edilmektesiniz şu anda. Evet. وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَحْتٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. Ve o şehirde, Salih peygamberin bulunduğu şehirde, bulunduğu ve yaşadığı bölgede bozgunculuk yapan, düzen ve uyumdan yana olmayan 9 kişilik bir çete grubu vardı. Mafya her dönemde var. 9 kişilik çete grubu. Bunlar kendilerine verilen emri yerine getiriyorlar. Devlet adına çalışıyorlar. O günkü ilahlar ve tanrılar adına çalışıyorlar. O günkü Allah'tan gelen dine karşı değil, o dinin karşıtı olan insanların elleriyle yaptıkları kanunlarla idare olunan sistemin yetkilileri bunlar. Tis'atu Rahtin 9 kişilik bir çete grubu. Evet. O gün Salih Peygamber döneminde de bu insanlar varmış ve bunlar bozgunculuk yapıyor. Düzenle uyumdan yana değil. Daima bozgunculuk bunların elinden çıkıyor. Ama bir başkasına yükleniveriyor. Her dönemde aynı değil mi? Devlet eliyle bozgunculuk yapılıyor. Bir grup insanın üzerine yıkılıveriyor o. Mal ediliyor. Faturası oraya çıkarılıyor. İşte geçmiş toplumlarda da aynısı varmış. Salih Peygamber döneminde de 9 kişilik bir çete grubu varmış. O grup bozgunculuk yapıyor, iyilik yapmıyor. Ama yaptığı bozgunculuğu da hemen Müslümanların üzerine yükleyiveriyorlar. Bugünkü olduğu gibi. Hiç fark etmiyor. O günde mafya, o günde bu şekilde bozguncu grup varmış, bir çete grubu varmış. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Bunlar, bu çete grubu 9 kişilik ekip Allah adına yemin ederek aralarında anlaşıp ona ve ailesine geceleyin baskın yapalım. Salih peygamberi ve ona inananları öldürelim ve hepsinin işini bitirelim. Sonra da ona arka çıkacak kimseye rahatlıkla onu öldürmediğimiz gibi öldüreni de bilmiyoruz ve şüphe yok ki biz doğru söylüyoruz dediler. 9 kişilik çete grubu karar aldı. Mafya bu şekilde karar aldı. Salih peygamberi ve ailesini öldürecekler. Salih peygamberi ve inananları öldürecekler. Neticede de diyecekler ki bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Böyle şeyleri biz yapmayız zaten. Dolayısıyla biz Allah'a yemin ederek kendi aramızda karar verdik, karar aldık. Dolayısıyla bizim hiçbir şeyden haberimiz yok, biz doğru söylüyoruz diyecekler. Evet, devlet eliyle yapılan terörler böyle. Binlerce sene önceki Salih peygamber zamanında da aynısıymış. Biz bugün yapılanları biliyoruz da vay be neler yapıyor bunlar diyoruz. Evet, küfür mantığı her zaman aynı. Firavunlar ve Nemrutlar her zaman aynı. Herkes kendi devletini, kendi sistemini ayakta tutabilmek için mutlaka böyle numaralar çevirecektir. İşte Salih peygamber zamanında da bu şekilde 9 kişilik çete grubu bu şekilde söz verdiler birbirlerine. Evet, bunun evine baskın yapalım, Salih peygamberi ve ailesini öldürelim. Neticede de rahata ermiş oluruz. Bir şeyler denirse bizim haberimiz daha yok, bilmiyorduk. Biz zaten o gün orada değildik diyeverelim, geçelim diyecekler. Bu şekilde karar aldılar. Bu kararı kim aldı? Salih peygamber dönemindeki kafirler. İnanmayanlar, dokuzlu çete grubu. Yani devletin terör yetkilileri. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Onlar bir hile ve düzen planladılar. Biz de onlar farkında değilken hilelerini başlarına geçirecek bir plan kurduk. Evet. Allah yeryüzünde kendi dini adına, kendi sistemi adına, kendi peygamberi adına hile kuranların hilesini böyle boşa çıkarmış. Hilelerini başlarına geçirivermiş. Bakalım tarihe. Pek çok insan peygambere karşı çıkmış. Pek çok insan Müslümanlara karşı çıkmış. Güçleri, kuvvetleri yok ama onlar galip gelmişler, güçsüz insanlar, diğerleri mağlup olmuşlar. Ad kavminde böyle, Semud kavminde böyle, Nuh kavminde böyle, Lut kavminde böyle, son peygamber döneminde de böyle. Bedir Savaşı'nda 3 misli ordusu olmasına rağmen mağlup oldular. Uhud'da aynı şekilde, Hendek'te aynı şekilde. Hele Mekke fethinde ellerini dahi kaldıramadılar. Hani güçlüydünüz? Müslüman güçlüdür. Sayısı az da olsa. Evet, nice az gruplar vardır ki, sayısı az olan topluluklar vardır ki, çok büyük topluluklara galip gelirler. Bu Allah'ın kanunudur. İnanan az da olsa galip gelir. Kendisinin 10 katına, 20 katına galip gelir. İşte Rabbimiz o günkü Salih peygamber dönemindeki Semud toplumunun ileri gelenlerinin aldıkları karara, bu şekilde iş yapacaklarını ortaya koymalarına karşı Rabbimiz de onlar farkında değilken hilelerini başlarına geçirecek bir plan kuruverdik. Fenzur keyfe kâne âkibetu mekrihim. Enna demmernâhum ve kavmehum ecma'in. Ve sonra bak onların kurduğu bütün tuzakların sonu ne oldu. Onları ve onların peşinden giden toplumun hepsini yerle bir ettik. Bir sarsıntıyla, bir sayhayla, bir çığlıkla, bir bombayla yok edildi. Allah dilerse rüzgarla hangi kavmi yok etti Rabbimiz? Ad kavmini. Semud kavmini bir sayha, bir ses, bir çığlık, bir patlamayla yok etti. Lut kavmini yerin dibine batırdı. Nuh toplumu sular içerisinde boğuldu. Firavunu Kızıldeniz'de yine sular içerisinde boğdu. Rabbimizin orduları pek çoktur. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde her türlü ordular Allah'a aittir. Allah değişik bir ordusunu göndermek suretiyle işini bitiriveriyor. Toplumların işini bitiriveriyor. İşte bu şekilde tuzak kurmuşlardı Salih peygamberi. Ailesini ve inananları biz öldürelim. Neticede haberimiz yoktu. Biz zaten o mıntıkada değildik o gün. Biz o gün filan yerdeydik deyiverelim. Halkı da bu şekilde aldatalım diyorlardı. Allah da onların başına kendi tuzaklarını başlarına geçirecek bir felaket göndererek bir sayha, bir ses, bir sarsıntı, bir çığlıkla onları yok ediverdi. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Ve işte onların yaşadığı yerler. Evet. Onların yaşadığı yerler meydanda. İnsanlar gelip geçerken görüyor Semud diyarını. Salih peygamberin toplumunun helak edildiği bölgeleri görüyorlar. Yaptıkları haksızlıklardan dolayı şimdi bomboş. Hiçbir tarafta insan yok, hiçbir tarafta canlı yok. Bu olayda bilmek, öğrenmek isteyen insanlar için mutlaka bir ders vardır. İnne fî zâlike li âyeten li kavmin yâlemûn. Bilgilenmek isteyenler için bu olayda ibret vardır, alamet vardır, ayet vardır. Ama insanlar bilgilenmek istemiyor. Sadece imana yanaşmadan kuru bir bilgi kafasında yer etsin, onun dışında hiçbir şey olmasın. Geçmişte de bu olmuştu. Geçmiş toplumlarda da bunun benzeri olmuştu desinler ve geçsinler. وَاَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ İman edip, kötülükten sakınıp, yolunu Allah'ın kitabıyla bulanları kurtardık. Aynı bölgede olmalarına rağmen onlar yok ediliyor, helak ediliyor, bitiyor işleri. Öbür taraftakiler ise kurtuluyorlar. Onlar Müslüman, Allah onları gönderdiği azabın tehlikesinden koruyor. Sigortalı onlar, muhafaza altında onlar. Diğerlerinin ise hepsinin işi bitiyor. Her bölgede felaketler olmuş ama inananlar kurtulmuş, inanmayanlar ise yerle bir olmuşlar. Böylece bu toplumun da işi bitirilmiş oldu. Böylece tarihten Semud denilen bir toplumun olmadığı da gözler önüne serilmiş oldu. Yani harabeleri var, kendileri yok. Hiçbir kimse yok. Allah onları da bu şekilde helak ediverdi. Tekrar yeni bir toplum çıkıyor karşımıza. Ve Lutan iz gâle li kavmihi etetûnel fâhişete ve entüm tubsirû. Lut'u da kavmine peygamber olarak gönderdik. Lut da toplumuna peygamber olarak gönderilmişti. O da kavmine bu çirkin eylemi insanın yapı ve yaratılışına aykırı olduğuna göre nasıl işliyorsunuz demişti. Allah erkeği dişiyi yaratmış. Nikah bağıyla birbirine bağlanan erkek dişi cinsel yönden tatmin olacak demiş. Allah'ın kurduğu sistem bu. Siz bu sistemi ters yönde çalıştırıyorsunuz. Erkek erkekle ilişki kuramaz. Erkek erkekle cinsel ilişki kuramaz ve tatmin olamaz. Ama göz göre göre bunu nasıl yapıyorsunuz? Yeryüzünde bugüne kadar hiçbir toplumun yapmadığı bu kötülüğü siz nasıl yapıyorsunuz? Bunu yapmanız uygun değildir diye o günkü kendi toplumunun yaptığı kötülüğü ortaya koyarak nasihat ediyor, ikaz ediyor Lut Aleyhisselam onların bu kötülükten vazgeçmelerini ve Müslüman olmalarını istiyor. E inneküm lete'tûner ricâle şehveten min dûnin nisâi bel entüm kavmün teçhelûn. Gerçekten kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Hayır, işin gerçeği siz ne yaptığını bilmeyen bir toplumsunuz. Evet, ne yaptığını bilmiyorsunuz siz. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz siz. Siz cahilsiniz, cahilce yapıyorsunuz bunu. Dolayısıyla bu yaptığınız iş Allah'ın yasasına göre aykırıdır. Bunu bırakın. Bundan vazgeçin diye Lut peygamber kendi toplumunu uyardı, nasihat etti. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوا آلَ لُوتٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَطَحَّرُونَ Bu uyarıya karşı Lut toplumunun cevabı, Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazlaca temizlenip arınmaya özenen insanlardır demek oldu. Yani o bölgede yaşayan insanların içerisinde Lut peygamber ve ona inananlar çıkarılacak, hicrete zorlanacak. O memlekette yaşama hakkı tanınmayacak. Sebep? Doğruyu söylediklerinden dolayı. Sebep? Allah'tan geleni aktardığından dolayı. Sebep? Bunların yaşantısına karşı çıktığından dolayı. Sebep? Yaptıkları homoseksüelliği yasaklama getirmesinden dolayı. Evet, her dönemde öyle olmuş. Peygamberlere kendi memleketlerinde ve bölgelerinde yaşama imkanı tanınmamış. Son peygamber de dahil buna. Bu bir gerçek. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da bunun gerçek olduğu meydanda. Her peygamber kendi memleketinde peygamberliğini sürdürememiş. İnsanlar onu hicret etmeye zorlamışlar. Yaşatmamışlar. Ne Müslümanlara ne de peygamberlerini o kendi vatanında yaşatmamışlar ve hicrete zorlamışlar. İşte aynı şekilde Lut peygamberi de memleketten kovmaya çalışıyorlar. Bu şekilde bunlar fazlaca temizlenip arınmaya özenen insanlardır. Atın bunları bu memleketten dışarıya, memleketinizden dışarıya çıkarın dediler. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِر۪ينَ Bunun üzerine biz de peygamberimizi ve onun ailesini, ona inanan kimseleri kurtardık. Yalnızca karısını geride kalanlar arasında olmasını gerekli gördük. Çünkü karısı inanmayanlardandı. Karısı Lut peygambere inanmayan kimselerdendi. İnanmayanlar geride kalıyor, azap edilecek, inananlar kurtuluyor, oradan dışarıya çıkarılmak suretiyle. Evet, yerin dibine batırdı Rabbimiz. وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْزَر۪ينَ Üzerlerine taş yağmuru indirdik. Uyarılıp da aldırmayanların yağmuru gerçekten de ne kötü idi. Ürdün'e gidenler, El-Bahrul Meyyit, Ölü Deniz adı altında burayı gezebilirler, görebilirler. Burada neler var neler yok müşahede edebilirler. Deniz seviyesinden 300 küsur metre aşağıda olan burası. Allah tarafından yerin dibine batırılıyor. Toplumun içerisinde kim varsa hepsi birden sadece inananlar kurtuluyor. Onun dışında yere batırılmanın dışında da Allah üzerlerine pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırıyor. Masanın yarısı büyüklüğünde taşlar, yani takriben 120 santime 70 santim 40 santim kalınlığında parçalar. Bunların üzerine yağdırılmış. O göle gidebilmek için yol açmışlar. Açılan bu yolda giderken yolun sağında ve solunda bu gökten yağdırılan çamurdan taşları görme imkanı var. Ebatlarını da ölçüsünü de görme imkanı var. Allah onları yerin dibine batırıyor, sonra da bu şekilde üzerlerine gökten taşlar yağdırılıyor. Üzerlerine taş yağmuru indirdik, uyarılıp da aldırmayanların yağmuru gerçekten ne kötü oldu. Çok berbat. İnsanlar oraya geliyor. El-Bahrul Meyyit adı verilmiş. Ölü Deniz. Haritalarda Ölü Deniz olarak geçiyor. Dünyanın dört bir tarafından inanan ve inanmayan kimseler oraya geliyor, ziyaret ediyor. O Ölü Denizi. İçerisinde balık yok. İçerisinde hiçbir şey yaşamıyor. Canlı yaşamayan bir gölet. Ufak bir deniz. Üzerinde kuş dahi uçmuyor. İnsanlar bunu bilmesine rağmen ibret alıp da yeryüzünde homoseksüellik yapanlar yerin dibine batırılmış. Allah bizi de batırabilir, bırakalım bu işi demiyorlar. Yeryüzünde kötülük işleyenler bu toplumun yerin dibine batırılıp üzerlerine pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırıldığını görüyor ama gelip oradaki gazinoda çayını meşrubatını içip koyup gidiyor. İbret alan yok. Evet, Allah ne kötü bir ibret alınıcı vaziyete getirmiş onları. Hem yerin dibine batırıyor hem de üzerlerine çamurdan taşlar yağdırıyor. Fıkıh kitaplarında homoseksüellik yapan kimselerin cezasını bu ayeti kerimeden alarak fukahamız onlar taş altında duvar altında kalmalı demişler. Homoseksüellik yapan kimse yıkılacak bir duvarın taşın altında kalacak, o duvar onun üzerine yıkılacak. Çünkü Allah bunları yerin dibine batırmak suretiyle üzerlerine taş yağdırmış. Bunlar da taşın altında kalacak demişler fukahamız. Bunların cezasını da bu şekilde yazmışlar fıkıh kitaplarımıza. قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَى اَاللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ. De ki, deyiniz ki, bütün eksiksiz övgüler gerçekte Allah'a yaraşır. Selam olsun onun Resul olarak seçtiği kullara. Zaten Allah, ilahlaştırılan her şeyden üstün ve hayırlı değil midir? Yeryüzünde insanların ilah olarak tapına geldikleri her şeyden üstün değil midir Allah? Evet, Allah her şeyden üstündür. Tanrılaştırılan tüm putlardan, heykellerden ve canlı insanların hepsinden büyüktür. Güçlüdür, kuvvetlidir, yaratıcıdır. Kendisini Kur'an'da tanıttığı gibidir Allah. Ama sahtelerin hiçbir şekilde yaratıcılık gücü yoktur. Tekrar diriltme gücü yoktur. Hayat verme gücü yoktur. Rızık verme gücü yoktur. Allah'tır sadece bu özellikleri kendisinde bulunduran. Emmen halakas semavati vel arda ve enzele lekum mine semai maen fe enbetna bihi hadaika zate behçetin ma kâne lekum en tunbitu şecereha e ilahum ma'allah bel hum kavmin ya'dilûn. Peki kimdir gökleri ve yeri yaratan ve sizin için gökten su indiren? Soruyor yeryüzündeki tüm müşriklere ve kafirlere Rabbimiz. Yağmuru yağdıran benim. Sizin tanrı olarak kabul ettiğiniz, ilahlaştırdığınız Firavun ve Nemrut veya bu heykeller ve putlar yağmur yağdırabilir mi? Hayır. Öyleyse dikkat edin. Yağmur yağdıran kim? Gökten bulutlardan suyu indiren kim? Öyle bir su ki onunla sizin tek bir ağacını bile yetiştiremeyeceğiniz görkemli bağlar ve bahçeler yetiştiriyoruz. Nice ağaçlar var, o yağmur sularıyla besleniyor. Birkaç kişinin kucaklayamayacağı kalın ağaçlar, ormanlardaki o büyük, yüksek, ulu ulu ağaçlar, bahçelerimizdeki ve yeryüzünün dört bir bucağındaki her türlü bahçeler, her türlü bağlar, her türlü ağaçlar ve bitkiler Allah'ın gönderdiği o yağmurlarla yetişiyor. Evet, Allah'la beraber başka gerçek bir ilah var mı öyle bir şey? Olabilir mi böyle bir şey? Ey ilahım Allah, yeryüzünü yaratan, her şeyi yaratan, her şeye yaşama imkanı veren, her şeyi nasıl yaşayacağının programını yapan, Rabbül Alemin olan, alemlerdeki her şeyin hayatını tanzim eden Allah'ın yanı sıra başka ilahlar olabilir mi? Mümkün mü bu? Allah'la beraber başka gerçek bir ilah olabilir mi? Hayır, olamaz, mümkün değil. Hepsi sahtedir. Firavun'un ilahlığı da sahte, Nemrut'un ilahlığı da sahte, putlaştırılan, putu yapılan her türlü heykeller de sahtedir. Onların bir şey yapması mümkün değil. Ne kendisine zarar verebilir, ne bir başkasına fayda verebilir. Üzerlerine konan kuşu kovalayamaz o heykeller. Firavun ve Nemrut, üzerine konan sineğin kendi vücudundan alacağı bir kana engel olamaz. Anında geliyor sivrisinek, vücudumuzun bir tarafına konuyor. Evet, hortumundaki bıçağını, kılıcını saplıyor. Hemen oradan emeceye kadar kanı emiyor ve kaçıyor. Bu saniye içerisinde oluyor. Sen henüz oraya sivrisineğin konduğunu haber alırken o işi bitiriyor ve kaçıyor. Sen onu yakalama imkanın bile yok. Canlı olan Firavun ve Nemrut bile vücuduna konan sineğin yapacağı bu işi yaptırmayabilir mi? Gücü yeter mi? Hayır, yetmez. Buna rağmen ilahlık iddiasında bulunuyor bunlar. Dolayısıyla Rabbimiz de ey ilahümme Allah, Allah'la birlikte başka bir tanrı, başka bir ilah olur mu böyle şey? Evet. Belhum kavmin yadilûn. Hayır, hayır. Böyle düşünenler yoldan çıkmış kimselerdir. Allah'ın çizdiği doğru yoldan dışarıya çıkan kimselerdir bunlar. Bunların yaptığı doğru değildir. Allah yaratandır, Allah rızık verendir, Allah yağmur yağdırandır, Allah topraktan bitkiyi bitirendir, Allah yarattığı mahlukatının hepsinin hayatını tanzim edip ayarlayandır. Öyleyse Allah'ın dışındaki tüm putlar ve putlaştırılan her insan böyle bir şey yapabilir mi? Hayır, asla yapamaz. Bunları düşünenler, bunların yolunda gidenler, bunların arkasına gidenler dengesiz kimselerdir. Dolayısıyla yoldan çıkmış kimselerdir bunlar. اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا اَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا اَيْلَاهُمَّ اللّٰهِ بَلْ اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Peki kimdir? Yeryüzünü yerleşmeye uygun dinlenme yeri haline getiren, evet, yeryüzü sarp kayalıklar gibi olsaydı yaşama imkanı çok zordu. İnmesi çıkması bir dert olurdu, ölüm olurdu. Ama Allah öyle yapmamış. Yeryüzünü Rabbimiz bu şekilde ayarlamış. İnsanların uygun, dinlenmelerine uygun, tarım yapmalarına uygun, gidip gelmelerine uygun bir şekilde dümdüz hale getirmiş. Ve aralarındaki vadilerden ırmaklar akıtmış Rabbimiz. O akan ırmaklar sayesinde insanlar kendi su ihtiyaçlarını, hayvanların su ihtiyaçlarını ve ektikleri, diktikleri ağaçların, bitkilerin su ihtiyacını karşılıyorlar. Ve o yeryüzünün üzerine sağlam dağlar yerleştiren, evet, koca koca dağlar yerleştirmiş Rabbimiz. Ve ceale leha ravasiye, koskoca dağlar, yerinden devinmez, kaldırılmaz, hareket ettirme imkanı yok. Yeryüzündeki denge unsuru bunlar. Yeryüzü hareket ederken, okyanuslardaki dalgaların ve rüzgarın etkisiyle, yeryüzünün dengesi bozulmasın diye Rabbimiz, en temide bihim diyor. Bunları kazık gibi diktik yeryüzüne biz. Faydası var bunların, boş yere dikilmedi bunlar. Yeryüzünün dengesini sağlamak için dikilmiştir bu dağlar. Ve ceale beynel mahrayni hacize. Evet, iki deniz arasına bir engel koyan da kimdir? Denizlerde tatlı su ve tuzlu su akıntıları var. Deniz tuzlu sudur ama içerisinde tatlı su akıntıları var. Okyanuslarda gezen denizlerde, kayıklarda, vapurlarda çok gezen kimseler biliyor bunu. Hem tatlı su hem de tuzlu su birbirine karışmıyor. Bu iki suyun arasına o karışmayacak engeli koyan kim? Her yerde var bu. Denizde gezenler bunu biliyor. Su ihtiyacını karşılamak için o renginden biliyor onu. Tuzlu su mavi oluyor, o beyaz oluyor. Birkaç metre aşağıda o beyaz suyun aktığını görüyor. Ve oraya hortumunu salmak suretiyle tatlı su ihtiyacını oradan karşılıyor. Denizde yaşayan insanların oradan ihtiyaçlarını karşıladıklarını biliyoruz. Evet, bu iki suyun arasına, bu iki denizin arasına karışmasını engelleyecek hacizi koyan kimdir? Düşünün bakalım ey insanlar. Tatlı suyu, acı su akıyor. Biri ters yöne, biri doğru yöne. Nasıl oluyor? Yukarıya doğru su akar mı? Akıyor. Allah dilerse aktırıyor. Tuzlu su bu tarafa akıyor, tatlı su o tarafa akıyor. Nasıl oluyor bu iş? Evet, denizde de kendi hükümranlığını gösteren Allah. İşte onu sadece Allah yapabilir. Sen ben yapamayız. İnsanlar yapamaz. Tüm canlılar bir araya gelse bunu yapması mümkün değildir. Öyleyse, eilâhumme Allah. Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Başka gerçek bir ilah mı var? Tanrı mı var? Put mu var? Onun önünde mi eğileceksiniz? Hayır. Bel ekserhum la ya'lemun. İnsanların pek çoğu yine bu gerçeği bilmiyorlar. Evet, böyle düşünenler Allah'ın yanı sıra başka heykellere, putlara, putlaştırdıkları şahsiyetlere tapanlar, gerçekten onlar ne yaptıklarını, ne ettiklerini bilmiyorlar. 62. ayet. Emmen yucibul muzdarra izâ de'âhu ve yekşifu s-sû'e ve yec'alukum Kulefa el ardı e ilahumme Allah kalilem ma tezekkerum. Peki kimdir darda kalıp dua ettiğinde dua edenin duasına olumlu cevap veren? Evet. Dua ediyoruz. Ya Rabbi sıkıntımı biliyorsun. Benim sıkıntımı benden gider. Ağrımı sancımı biliyorsun. Hastalığımı biliyorsun. Bana şifa ver. Darda kalmışız. Allah hemen imdadımıza yetişiyor. Putların imdada yetişme imkanı ihtimali var mı? Dişin ağrıyor. Firavun'un önüne çökmüşüm. Ey Firavun, dişim ağrıyor, dişimin ağrısını gider. Giderebilir mi? Mümkün değil. Nemrut'un önüne diş çökmüşüm. Böbreğimde taş var, taş düşüreceğim. Kıvır kıvır kıvranıyorum. Ey Nemrut, bana faydalı bir ilaç mı vereceksin, şifa mı vereceksin, ne yapacaksan yap. Yapabilir mi? Hayır. Bir heykelin önüne diz çöküyorsun. Ey heykel, ey Lat putu, Menat putu, Hübel putu, Uzza putu, A putu, B putu, X putu. Bana şifa ver. Hastalığımdan dolayı başım ağrıyor. Duramıyorum. Yapabilir mi bir şey? Ne putun, ne heykelin, ne de putlaştırılan şahsiyetlerin hiçbirinin fayda verme imkanı ve ihtimali yoktur ve veremez. Evet. Öyleyse darda kalanın duasına kim yetişir? Allah. Ve yekşifü su'e. Evet. Onun başında sıkıntısı varsa sıkıntıyı gideren de yine Allah'tır. Ve yec'alüküm hulefâ'el ardı. Sizi yeryüzünde öncekilerin yerine geçirip söz sahibi kılan da yine Allah'tır. Bu memlekette kimler yaşadı? Selçuklular yaşadı. Ondan sonra Osmanlı yaşadı. Şimdi biz yaşıyoruz. Yani bir toplum yok oldu, yerine bir başkası geldi. Kim getirdi? Allah. Toplumların birini götürüyor, yerine birini getiriyor. Halife olarak onun yerine onu tayin ediyor Rabbimiz. Dünyanın ömrü çok uzun. Binlerce, milyonlarca senedir bu yeryüzünde, bu toprak parçaları üzerinde nice toplumlar yaşadı. Bu bölgede yaşayanlar kimler? Bildiğimiz bu. Yapılan kazılar neticesinde pek çok ortaya çıkıyor. İşte şunlar da yaşamış şu devirde deniliyor. Dolayısıyla yeryüzünde sizi giderip yerinize yenisini getiren kim? Sizden evvelkileri yok edip onların yerine yaşamak üzere yeryüzüne sizi yaratıp gönderen kim? İyi bilin bunları. İyi düşünün. Bütün bunlar Allah tarafından yapılabilecek işlerdir. Onun dışında başka bir gücün bunu yapma imkanı da yoktur. E ilahümme Allah. Allah'la beraber başka bir ilah, öyle mi? Olur mu böyle şey? Allah'ın yanı sıra başka bir puta, heykele tapılır mı? Allah'ın yanı sıra canlı biri ilah kabul edilebilir mi? Olacak şey mi bu? Asla mümkün değil. Ama galilem ma tezekkerûm. İnsanlar ne gıt düşünüyor. Düşünme, insanların düşünme imkanlarını kapatıyorlar. Yeryüzündeki tanrılar, ilahlar, sahte ilahlar ve sahte tanrılar bu insanlar düşünmesin diye düşünce duygularını köreltiyorlar. Bu insanlar Allah'ı, peygamberi tanımasın diye bu insanları başka şeylerle meşgul ediyorlar. Binlerce, on binlerce kişi aynı gaye uğruna uyuklatılıyor, uyuşturuluyor. Evet, spordan bahsediyorum. Binlerce, on binlerce kişi yeryüzünde uyuşturuluyor. Bir hafta boyunca onu konuşuyor, başka bir şey konuşmuyor. Allah'ı, peygamberi düşündürmüyorlar. İşte eylahumme Allah galilem ma tezekkerum. Allah'la birlikte başka güçler var mı? Olabilir mi? İlah olabilir mi? Var mı böyle bir şey? Mümkün değildir ama galilem ma tezekkerum. Ne kadar da az düşünüyor, ne kadar da kıt düşünüyor bu insanlar. İnsanların düşünme melekelerini beyin yıkama faaliyetleriyle yok ediyorlar. Kim? Firavunlar. Kim? Nemrutlar. Kim? Çağdaş değişik isimlerle anılan kimseler. Allah'ı, peygamberi düşünmesin. Kur'an'ı okunmasın, sünneti okumasın ama bizi okusun, bizi dinlesin. Reklamıyla, dizisiyle gel bize, gel bize, gel bize diyor. Bizi takip et. Şu gün şu saatte şuradayız. Şuradayız, buradayız demek suretiyle Allah'tan, peygamberden uzaklaştırıyor. Düşünme yeteneklerini uyuşturuyor insanların ve bu şekilde insanları kendilerinin çevresinde ve etrafında asker durumuna getiriyorlar. 63. ayet. Emmen yehdikum fi zulumatil berri vel bahri ve men yursilur riyaha büşran beyne yedey rahmeti. Eylahümme Allah teâlallahu amma üşrikum. Peki düşünün bakalım ey insanlar. Puta tapanlar, ata tapanlar, ite tapanlar, değişik şekillerde putlaştırdıkları nesnelerin arkasında gidenler, karanın ve denizin karanlıklarında koca koca dağlar, evet, kutup yıldızı ve diğer alametleriyle yolunuzu bulmanızı sağlayan ve rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kimdir? Koskoca dağlar yönümüzü tespit için konulmuş. Kutup yıldızı yönümüzü tespit için konulmuş. Çöldeyiz. Neyle bulacağız yönümüzü? Kutup yıldızıyla. Çöldeyiz. Neyle bulacağız yolumuzu? Doğuya mı batıya mı gidiyoruz? Güneye kuzeye mi gidiyoruz? O yüksek dağlar vasıtasıyla. İnsanlar pusula icat edilmeden önce neyle buluyordu yollarını? Daha pusulanın icadı çok yeni. Dağlara bakıyordu. Dağları kendisine bu doğudadır ben batıya doğru gitmeliyim diyordu. Kutup yıldızına bakıyordu, ona göre yönünü tayin ediyor, tespit ediyordu. Bu dağları yaratan kim? Bu kutup yıldızını koyan kim? Ve tüm alametleriyle yeryüzünü meydana getiren, yaratan kim? Yağmuru yağdırmazdan önce bulutun önünde müjdeci olarak rüzgarı gönderen kim? Kim bunlar? Bunları Firavun yapabilir mi? Hayır. Nemrut yapabilir mi? Hayır. Heykeller ve putlaştırılan şeylerin hangi biri yapabilir? Hiçbiri yapamaz. Eylahümme Allah. Allah'la birlikte başka bir tanrı, başka bir tanrıça, başka ilahlaştırılan bir şahıs olabilir mi? Mümkün değil. Yapmayın böyle. Gelin tek olan Allah'a ilanın. Allah'ın yanı sıra başka kimselere, putlara tapmayın. Teâlallahu amma yüşrikûn. Allah o müşriklerin ortak koştuklarından çok yüce ve çok uzaktır. Evet. Böylece Neml suremizin 63. ayeti kerimesini de okumuş olduk. Bugünkü dersimizde de Neml suresinin 45. ayet kerimesiyle 63. ayet kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Neml suremizin 64. ayet kerimesinden başlarız. Kitabımızı hep birlikte okumaya, anlamaya. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.